diyorlar. İnne allazine amenu vellezine hadu ven nasara ves sabiine men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bakara suresinin 62. ayeti kerimesi. Bunu dikkatle dinleyin. Bu ayeti kerimeyi Fransızlar çok istismar etmişler. Fransızlar 1830 yılında Cezayir'i işgal etmişler. Binlerce değil, milyonlarca Müslüman öldürmüşler. 10 yıl geçmiş, sükûnu sağlayamamışlar. 20 yıl geçmiş, yine sağlayamamışlar. Halk punduna denk getirdi mi bir Fransız askerini öldürürmüş. Benim ülkemde ne aram, niye işgal ettin diye. Derken Paris'teki siyasiler oturmuşlar, müsteşrik dediğimiz yani İslami bilimler konusunda da yetişmiş elemanlarıyla bir broşür hazırlamaya karar vermişler. Bu ayet-i kerimeyi almışlar. Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesiyle Maide suresinde de 67-68. galiba ayet-i kerimedir. Aynı kelimelerle tekrarlanan iki ayettir bu. Fransızlar o broşürde Cezayirlilere diyorlar ki bakınız sizin Kur'an'ınızda Yahudiler, Hristiyanlar ve de Müslümanlar cennettedirler. Yahu şu iki günlük dünyada niye harp ediyorsunuz siz bizimle? Bak öldürdüğünüz, gece öldürdüğünüz Fransız askeri de cennete gidecek. Siz de cennete gideceksiniz. Öyleyse iki günlük dünyada neyi bölüşemiyorsunuz? Bu anlamda bir broşür hazırlamışlar. Ve bol miktarda Cezayir'de her köye kadar bunu dağıtmışlar. Hem Arapça hem Fransızca olarak. Elmalı merhum diyor ki tefsirinde, bu ayetin tefsirinde Türkiye'den bazı sergüzeştlerin de eline geçmiş bu broşür. Onlar da Fransızların fikrini yayıyorlarmış. Şimdi ben diyor bu ayeti biraz genişçe anlatacağım diyor. 30 sayfanın üstünde her kelimesi üzerinde durarak ayeti açıklıyor. Ayetin anlamı şu. İnnellezine amenu. İman edenler. Vellezine hadu. Yahudiler ve Nasara Hristiyanlar ve Sabi'in. Sabi'in tefsirlerde çeşitli şeyler söylenmiş. Genelde yıldıza tapanlar. Bunlardan kim? Men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan. Kim? Bu iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve de Sabi'inden. Kim Allah'a inanırsa, ahirete inanırsa, ameli salihini işlerse, salih amel işlerse, felehum ecruhum inde rabbihim. Onlar için Allah katında mükafat vardır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar korkmayacaklardır, korku yok onlara. Onlar üzülmeyecekler de diyor Rabbim. Yani cehennem korkusu onlar için yok. Kederlenmeyecekler bile diyor Rabbimiz. Şimdi Fransız mantığına göre burada çarpıtmayla diyorlar ki bak Yahudiler de Allah'a inanıyorlar. Ahirete de inanıyorlar. Ameli salihlerini de görüyorsunuz. 1 milyon adam öldürdük burada. Sizi temizleyiverdik. Dünyada o kadar fakir hakir yaşayacak ama yaşamaktansa ölmeniz iyi. Ameli salihimizi de gördünüz. Cennette beraberiz. İki günlük dünyada niye kavga ediyoruz diyorlar. Şimdi bizim çağımızda bazı sergüzeştlerimiz de bu ayeti yeniden aldılar, broşür dağıttılar Türkiye'de. Ben okudum baştan sona broşürü. Bazıları tefsirini aldı Fransızların o mantığını. Bakınız, Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir birinci derecede. İman ne öyleyse, Rabbim diyor ya, men amene billahi. Allah'a iman ederse, ayet çok doğru. Müslümanlar, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun, ister putperest olsun, kim ne olursa olsun, iman ederse. Peki de iman nasıl olacak? Bir de o var yalnız. İman ne? Ha, yine Kur'an bu sefer imdadımıza yetişiyor. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sizin inandığınız gibi iman edecekler. Bizim inandığımız iman ne? Kur'an'a göre iman. Kur'an da ne diyor Allah konusunda? Allah vardır, birdir. Allah, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. Allah birdir derse, bir Hristiyan'a dedirtin bakalım bir Allah birdir'i. İsa Allah'ın oğlu değildir dedirtin bakalım bir. Tekmiline, bazıları bir kelimeyle ayırıyor. Biz hepsini demiyoruz ki, bazılarını diyoruz. Bazılarının içine papa giriyor mu? Girer diyor, yani iyidir o. Peki papaya sor, İsa Allah'ın oğlu mudur değil midir? Peki Kur'an ne diyor öyleyse? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْهُ اُبْنِ مَرْيَمُ veya اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ سَلَاتَ. İki ayet ayrı ayrı. İsa Mesih, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler gavur olmuştur. Allah üçüncüsüdür diyenler gavur olmuştur diyor Allah Celle Celaluhu. Veya ameli salih ne? Ameli salih, sevgili peygamberimizin Kur'an'dan anladığı şekliyle yaptığı vardır. Ve bize de demiş ki, benim yaptığım gibi yapın, benim kıldığım gibi kılın, benim yaptığım gibi siz de haccınızı yerine getirin, namazınızı benim kıldığım gibi kılın. Bu ameli salih. Efendimizin hayatı Kur'an'ın yaşanmış halidir. Salih amel o, biz ona uygun hareket edersek, Yahudi de hareket ederse aynı şekilde, Hristiyan Allah'a Kur'an'ı tarif ettiği şekilde inanıyor, peygamberime inanıyor, o zaman Müslüman olmuş demektir. O Kur'an onu bize ifade ediveriyor. Veya şöyle diyelim, Beyyine suresinin sonuna doğru, yani 98. sure, 298. sayfa Kur'an-ı Kerim'den 298. sayfayı açıyorsunuz. Sure olarak 98. sureyi buluyorsunuz. Adı da Beyyine Suresi ve ayet-i kerime. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâikehum şerrul beriyye. Ehli kitap ve müşrik kafirler. Şimdi Arapçadan biraz şöyle biz de yaladıydık diyen bazı arkadaşlar var. Hocam oradaki mini beyaniye olamaz mı? Mini beyaniye diye bir şeyi duymuş ilahiyat fakültesindeyken veya İslam enstitüsündeyken. Ayetin her kelimesi üzerinde uzunca duracağım. Uzunca durduktan sonra da karar vermeyeceğim. O gün bırakacağım. İkinci güne kalsın. Ve gezerken, tozarken, yürürken, yatarken, kalkarken onu düşüneceğim. Her kelime üzerinde düşüneceğim. Günlerce düşüneceğim. Eğer mini beyaniye dersen veya mini bağdiye dersen müşriklerin de gavur olanıyla olmayanı olduğunu söylemiş olursun. Yani bazıyet olursa o zaman müşriklerin de bir kısmı gavur, bir kısmı gavur değil diyenlerden olursun. Çünkü innellezine keferu min ehlil kitabi, burada bazıyet değil yani, bir kısmı değil. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikin. Müşrikler ve ehli kitap kafirleri ebediyen cehennemdedir ve onlar yaratılmışların en şerlileridir diyor Allah Celle Celaluhu. En şerlileri olduğunu da görüyoruz. Aslan yırtıcı bir hayvandır. Karnı acıktığında gidiyor bir ceylan yakalayıp yiyor. Karnı doyduktan sonra ceylan sürüleri geliyor, aslanın kenarında otlayıyorlar. Bazı belgesellerde görüyoruz, otlayıyorlar. Aslan onlara saldırmıyor, onlar da aslandan korkmuyor. Aslan acıktığında korkuyorlar. O demek ki bir iletişim sağlıyorlar. Kendi manyetik bir alan oluşturuyor o. Doyduktan sonra o orada yatıyor, öbürler de ki etrafında otlayıyorlar, kaçmıyorlar. Aslan karnı acıktığında bir tanesini parçalıyor. Bunlar bir tane parçalamıyor bu şerliler. Bin tanesiyle de iktifa etmiyorlar. 1 milyon yeterli değil diyorlar. Ülâikehum şerrul beriyye diyor. Ya hocam onlar siyasiler ama biz din adamları için söylüyoruz. Din adamları da arada bir gidiyorlar. Günahlarını affettim abi, yeniden devam et diyor. Görmedik mi? 40 tane papazı çağırdı biri. O siyasi liderlerinden bir tanesi. 40 tane papaza yeniden kendini akpak etti. Ondan sonra yeniden kötülüklerine devam etti. Biri de yazmış tefsirinde, efendim halidine fiha demiş de ebeda dememiş diyor. Kafirlerin cehennemde ebedi olduklarına ait Nisa suresinde halidine fiha ebeda demiş. Ebediyen cehennemdedir demiş. Hatta yalan da söylemiş orada adam. Kur'an'da böyle bir ayet yok demiş, var. Nisa suresinde var. Halidine fi, kafirlerin cehennemde ebediliğini anlatan ayet Kur'an'da yoktur. Ebeda kelimesi demiş. Ya gaflete geldi veya bilerek yalan söyledi veya gaflete gelerek yalan söyledi. Bu tür kandırmalara girenler kendilerini kandırırlar. Gavuru da kandıramazlar. Gavura da yazık ediyorlar. Şöyle yazık ediyorlar. Müslümanlar diyorlar ki kafirlere, bakınız bu yol cehenneme çıkar. Biz sizin yanmanızı istemiyoruz. Siz İsrail'in çocuklarısınız. Yani Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Yanmamanız lazım. Yanmamanız için Kur'an'ın dilini kullanıyor. فَآمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ اِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. Bak şu Tevrat'ı da tasdik eden bu Kur'an var ya, buna iman edin. وَلَا تَكُونُ اَوْوَلَ كَافِرٍ بِهِ. Ya gavur olmayın, yanmayın, yanmamanızı istiyoruz. Öbürler de diyor ki abi siz cennete gideceksiniz. Cehenneme doğru yürüyor adam. Arkasından alkış tutuyor. Bu merhametsizliktir bu. Şefkatsizliktir bu. Gaddarlıktır bu. Yanmak üzere giden topluluğa yanında seyredelim biz buradan bakalım demektir bu. Hem ona yazık eder hem kendisine yazık eder. Son peygambere ve son kitaba 6 milyar insan iman etmelidir. Ha şurada beraberiz. İman edin diye kimseyi zorlama görevimiz yoktur bizim. Ama duyurmak görevimizdir bizim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Allah sapıtanların sapıtmasından bizi korusun. İyi insanlarla beraber haşretsin. Bu dünyada da iyi insanlarla arkadaş eylesin. Kötülüklerden uzak eylesin. Ahirette de peygamberine komşu eylesin. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun.